بهاران شد سایلولیان بانگ نایو سبز و آب روان بانگ نایو سبز و آب روان لولیان از شهر تن بیرون شدید لولیان را که پذیرت خانما لولیان را که پذیرت خانما حسرتی بنهیم در جان جهان حسرتی بنهیم در جان جهان بیرون شدید لولیان را که پذیرت خانمان